مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کے فریاد رے بس کے تکا یا ورانے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، پرچم اٹھا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، ہاں باب مکی کی آمد، ہاں باب مدنی کی آمد، عربی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطالبی کی آمد، ہاں با مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، حسن کہہ دے اٹھے سب امت تعظیم کی خاطر، حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر، حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر، کہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا ذرا جھوم کے بولو، پرچم لہرا کر بولو، دیوانوں اونچا بولو، ہاں ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاں بالے را کر بولو، ہاں با مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، فقیروں سے کہو حاضر ہو، جو مانگیں گے پائیں گے، فقیروں سے کہو حاضر ہو، جو مانگیں گے پائیں گے، کہ سلطان جہاں محتاج پرور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، غمخوار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، غیور کی آمد، رہبر کی آمد، رہبر کی آمد، دلبر کی آمد، سرور کی آمد، سرور کی آمد، انور کی آمد، ذرا جھوم کے بولو اور اونچا بولو، اور اونچا بولو، نبی کی آمد، امی کی آمد، مدنی کی آمد، سلطان کی آمد، دیشا کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور فرما لیا کیجئے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم نے درود پاک نام پاک کی بڑی پیاری برکت سماعت کی کہ جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام وہاں لکھا رہے گا جو درود پاک لکھ لے گا تو فرشتے جب تک نام لکھا رہے گا اس جگہ پر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. آج ہمارے بیان کا موضوع بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی برکتوں پر ہے کیونکہ الحمدللہ عزوجل آج ماہ ربیع النور 1431 سنہ ہجری کی چوتھی شب ہے. دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و برا ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری ہے اور اس وقت یہ سنت و بھرا اجتماع انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ذریعے بھی ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات پر سنا و دیکھا جا رہا ہوگا. نیز مختلف ہفتہ وار اجتماعات میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر اس سنت و بھرے بیان میں شریک ہوں گے. تو الحمدللہ عز و جل نہ کیوں آج جمعے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آثار آئے. تو میرے یا رسول اللہ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک نام مبارک کی بھی کیا ہی برکتیں ہیں. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کے دور مبارک کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی قوم میں ایک انتہائی گناہگار بنی اسرائیل میں گناہگار شخص تھا کردار کا بھی گندا تھا. اس نے 100 برس 100 سال اور ایک قول کے مطابق 200 سال نافرمانیوں میں گزار دیے. جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اس کا غسل و کفن وغیرہ گوارا نہ کیا. اتنا گناہگار, اتنا بدکار, بدلہ میں زمانہ, بدنام زمانہ شخص کہیں گے ایسے کو کہ اس کو غسل دینا بھی گوارا نہ کیا لوگوں نے, بلکہ اس کی ٹانگ سے پکڑ کر گندگی کے ڈھیر پر اسے پھینک دیا. اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے, اسے لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے, آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس کو اٹھائیں اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کریں, پھر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کر وہاں پہنچے, اسے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے لیکن چونکہ آپ کو رب عز و جل کا حکم تھا, موسیٰ علیہ السلام اس کے حال سے اور اس کی ساری کیفیت سے واقف تھے, اس کے کردار سے واقف تھے, لیکن چونکہ آپ کو حکم تھا کہ اس کی تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے, چنانچہ سارے معاملات کیے گئے. اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی صلاۃ وسلام نے دربار الہی عز و جل میں عرض کی, یا اللہ عز و جل, یہ شخص اتنا بڑا مجرم تھا, ایسا گناہگار تھا, اس کو ایسا اعزاز کیسے نصیب ہو گیا, یہ مقام اس کو کیسے نصیب ہو گیا. چنانچہ ارشاد ہوا کہ ہوا یوں کہ ایک دن اس نے توریت کھولی اور اس میں میرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نظر پڑی اور اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت نے جوش مارا, اس نے اس نام مبارک کو بوسا دیا اور آنکھوں پر رکھ کر درود پاک پڑا, لہذا اس عظیم کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنے مقبول بندوں میں داخل کر لیا. صلو علی الحبیب. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ابھی جو آپ نے حکایت سنی، اس حکایت کو بڑے بڑے جید علماء محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، چنانچہ عارف اللہ خواجہ ضیاء اللہ رحمت اللہ تعالی نے مقاصد السالکین، حافظ الحدیث علامہ شمس الدین سخاوی نے القول البدعی، اور محب رسول علامہ اسماعیل لبہانی رحمت اللہ تعالی نے، اور علامہ ابو نعیم نعیم نے، اور حضرت سیدنا حافظ الحدیث علامہ جلال سیدی شافعی رحمت اللہ تعالی نے بھی اسے نقل کیا، اور آپ نے تو خصائص کبریٰ میں بھی اس حکایت کو نقل کیا ہے. تو بڑے بڑے جید علماء بزرگوں نے الحمدللہ اس پیاری اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی برکتیں لٹاتا ہوا اس واقعے کو نقل کیا، اور اس سے پتا چلا کہ ایک ایسا شخص جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم العلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تھا، آپ کی قوم میں تھا، اور اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی محبت میں، نام پاک سے اس کو محبت ہو گئی جب اسے نام تورات میں دیکھا، تورات میں دیکھا اور اس کو چوم لیا اور درود پاک پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایک قول کے مطابق 100 اور ایک قول کے مطابق 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے، اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا. قربان جاؤں میرے آقا کے امتی پر کہ جب وہ محبت اور عشق میں ڈوب کر سرکار پر درود پاک پڑھے اور آقا کا نام نامی اسم گرامی سن کر محبت سے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرے اور محبت سے جھوم لیا کرے، اس پر میرے رب کریم کا کس قدر کرم ہوگا، اس کو کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. اب یہ کوئی نہ کہ جناب یہ ایک نام پاک کی برکت، یقینا نام پاک کی برکت ہے، وہ کون سا عاشق ہوگا کہ نام پاک کی برکت کا انکار کر دے، وہ کیسا عاشق رسول ہوگا، وہ کیسا عاشق میلاد ہوگا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نام پاک کی برکتوں کا انکار کر دے گے. نہیں نہیں، کیونکہ بخاری شریف کی تو روایت واضح طور پر موجود ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے اور 100 قتل کرنے کے بعد وہ چلا توبہ کی نیت سے، اور اس کو کہا گیا کہ صالحین کی صحبت میں جا کر بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھو، تو امید ہے کہ تیرا رب تجھ پر بڑی رحمت فرمائے گا، تیرے گناہ معاف فرما دے گا. جو روایت کا خلاصہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اور جب وہ چلتا ہے صالحین کی صحبت کی طرف، صالحین کی بستی کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور عذاب کے بھی فرشتے، رحمت کے فرشتے اسے لینے آتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں گناہگار تو ہم لے کے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کر کے نیکوکار کی طرف جا رہا تو ہم لے کے جائیں گے. اللہ کی رحمت اسے تھامتی ہے، اور کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ زمین کی پیمائش کا حکم ہوتا ہے کہ زمین کی پیمائش کر لو. اگر یہ گناہگار جہاں سے چلا تھا اس طرف ہے، گناہگار اگر یہ جہاں سے چلا تھا اس طرف ہے تو ایک عذاب کے فرشتے تم لے جانا، اور اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہے تو رحمت کے فرشتے تم لے جانا. جب پیمائش کی گئی، زمین کو حکم کیا گیا، وہ ایک طرف سے سمٹ گئی اور ایک طرف سے پھیل گئی، اور جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوکاروں کے بستی کی طرف پایا گیا. حکم ہوا رحمت کے فرشتے تم لے جاؤ. 100 قتل کیے تھے، 100 قتل کیے تھے، اللہ کی رحمت. تو نیکوکاروں کی بستی، نیک بنتا کاوے بندہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لے. جو آقا کا کلمہ نہ پڑھے، جس کے دل میں عشق رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، وہ نیک کیسے ہے؟ وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب گیا، اس کی بستی کے قریب جانے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اس کے دل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چونکہ آج کے اس دور میں، ہمارے زمانے میں نام ایک موضوع ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کا ایک بنیادی ایک سلسلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھا جائے۔ اب ہمارے یہاں نام کے لیے مختلف طریقے کار ہیں، جبکہ ہماری تربیت یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ اور یہ اچھا نام رکھنا، یہ ماں باپ کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے بنیادی تحفہ ہوتا ہے۔ چنانچہ تربیت اولاد جو مقتت المدینہ کی مطبوع ہے، اس کے صفحہ نمبر 66 پر نقل کرتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، کہ یہ ان کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی تحفہ ہے، جس سے وہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان محشر بپا ہوگا تو وہ اسی نام سے مالک کائنات کے حضور بلایا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ کتنی پیاری حدیث ہے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ اب اچھے نام رکھا کرو تو اب آگے ایک اور ابو داؤد شریف کی، یہ بھی جو میں نے حدیث بیان کی یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور آگے ایک اور حدیث پاک یہی صفحہ نمبر 67 میں نقل کی گئی ہے کہ سیدنا ابو واہب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ، یا صحابی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھو۔ دیکھیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو، وہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث تھی، اور یہاں ایک اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے ناموں کو رکھا کرو۔ اب اس وقت مسلم مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھنے کا ایک تو یوں سمجھیے کہ اختیار ہمارے یہاں رشتے داروں میں تقسیم ہے، بچہ پیدا ہوا تو جناب فلاں نام رکھے گا، بچہ پیدا فلاں نام۔ اب وہ فلاں کیا نام رکھتا ہے، اس کو نام رکھنے کے بارے میں کیا پتا ہے کیا نہیں پتا، اس کے بارے میں بظاہر کو معلومات ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ فیضان مدینہ کے پڑوس میں مسجد ہے، اس میں اذان عشاء ہو رہی ہے، جس کو آواز آئے وہ اذان کا جواب دے۔ مرد کو اذان کے ہر کلمے پر، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر کلمے پر 200,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشهد ان لا اله الا الله محمد صلاح لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بالسيد محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على الحبيب تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ نام بچوں کے رکھنے پر ہمارے یہاں عموماً نام رکھنے کے حوالے سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے جیسے کہ ابھی تربیت اولاد کے حوالے سے کتاب کے اندر صفحہ نمبر 66 پر لکھا بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نام سے پکارا جائے گا. اب بندہ غور کرے کہ میرا نام کیا ہونا چاہیے, کیا مجھے فلمی اداکاروں کے نام سے پکارا جائے قیامت کے دن؟ بدقسمتی سے ان ناموں سے پکارا جائے جو نام غیر مسلموں کے ہیں. اس کو سوچئے, نام پر غور کرنا چاہیے کہ میں جو اپنے بچے کا نام رکھنے جا رہا ہوں تو یہ بچے کا نام کسی بزرگ سے, انبیاء کرام علیہ السلام سے, اللہ عز و جل کو جو نام پسند ہیں ان ناموں کی برکتیں لیتا ہوا اپنے بچے کا نام رکھوں نا. اب بچہ وہ تو بچہ ہے, اس کا کیا, وہ اس کو کیا پتا میرا کیا نام رکھا جا رہا ہے. تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو عموماً والدین سوالات کرتے ہیں, میلز کے ذریعے سوالات کرتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کرتے ہیں, تو تربیت اولاد کے لیے کہ ہم نے یہ کہنا کہ جناب ماں باپ کا حق اولاد ادا کرے, اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ماں باپ کے حقوق لکھے جو اولاد کو اس نے ادا کرنے, یعنی اولاد کے حقوق جو لکھے گئے کہ ماں باپ اولاد کے حق ادا کرے, تو وہ تو یہ پیدا ہوتے ہیں, اس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے. انبیاء کرام علیہ السلام کی برکتوں سے نام رکھا جائے, ان کی برکتیں لیتا ہوا نام رکھا جائے, اور دیگر کئی نام ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ برے نام بدل دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے ناموں کو تبدیل کر دیتے تھے. اسی طرح حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرا نام برہ نیکوکار رکھا گیا تھا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی پاکیزگی اور برائی مت بیان کرو, اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیکوکار ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا ہم ان کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو. اب یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ نام رکھنے کے حوالے سے ایک بڑا پیارا مدنی پھول, مکی مدنی پھول عطا کر دیا خوشبودار, کہ نام میں خود ستائشی نہیں ہو, یعنی اپنے نام کے اندر خود ستائشی نہیں ہو, اپنے منہ میں مٹھو جس کو بننا کہتے ہیں, کہ اپنی پاکیزگی خود بیان کرے. جیسے کہ برہ نام بیان ہوا تو برہ جیسے نیکوکار, تو اسی طرح ایک اور نام بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تبدیل کیا, اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسیہ عین سے تھا, یعنی گناہ کرنے والی, عین علی سوا یا آسیہ یعنی گناہ کرنے والی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا. تو تو پہلی حدیث جو میں نے بیان کی کہ برہ نام تبدیل کر کے زینب رکھا، اور دوسری جو روایت میں نے بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمیلہ نام رکھا، پہلی روایت بخاری کی ہے اور دوسری روایت جو میں نے بیان کی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ناموں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نام یہ بھی ایک ہماری شریعت نے ہمیں اس کی تربیت کی ہے، ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، ہمیں اس کا درس دیا، یعنی اسلام جو ہے نا، آپ یہاں پہ غور کریں، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام کیسے رکھنا ہے اور نام میں بھی کس قدر اس کی تربیت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ اس مدنی پھول کی طرف آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ چلنا نہیں سیکھا، بولنا نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، چونکہ یہ ایک بچہ مسلمان کا بچہ ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، لہذا اس کا نام رکھتے وقت بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے اصولوں کو، اسلام کے عطا کردہ مدنی پھولوں کو ملو رکھنا پڑے۔ الحمدللہ مسلمان ہے، ہمارے ایریا اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تربیت، اسلام کا درس ختم خلاص، اور ہمیں کوئی، ہمیں کہاں سے کیا چاہیے؟ ہمارا دین اکمل، ہمارا دین کامل دین ہے، اور اتنا کامل دین کہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت کس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے کان میں اذان دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کے کانوں میں جانا چاہیے، پیدا ہوتے ہی تربیت کہ اس کے منہ میں کسی نیک آدمی کا جھوٹا، وہ میٹھی چیز، شہد ہو یا کھجور ہو، یہ مطلب کہ تہنیک کہتے ہیں اس کو، یہ چٹوایا جائے۔ ہمارے یہاں تو پھوپھی چٹا دیتی ہے، مامو چٹوا دیتا ہے، چچا چٹا دیتا ہے، بہن چٹوا دیتی ہے کہ جناب آپ آپ آپ آپ آپ آپ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس نیک بندے کے منہ کا جھوٹا، اس کے منہ کا لعاب اس کے بچے کے منہ میں جائے گا، اور بالکل پہلے پہلے اس کے بچے کے منہ میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا، تو اس نیک پرہیزگار متقی شرم و حیا کے پیکر بندے کے اوصاف اس بچے میں داخل ہوں گے، یہ اس کی بیس ہے، بنیاد ہے، ہم نے اس کو خاندانی رسم بنا لیا ہے۔ پھوپھی ناراض ہو جاتی ہے، پھوپھی ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے، پھوپھی بے پردہ گھومتی ہو، بہن بے پردہ گھومتی ہو، چچا مامو نماز نہ پڑھتے ہوں، سود کا کاروبار کرتے ہو، رشوت کا لین دین کرتے ہوں، یہ سارے مل کر فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے ہوں، دنیا بھر کی بے حیائی کے کام بجالا، دنیا بھر کی بے حیائی کے کام کرتے ہوں، تو یہ اتنی پاکیزہ اور مبارک اسلامی ایک گویا کے ایک اس طریقے کار ہے، اسلامی طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دو، اور کسی نیک اور پارسا متقی شخص کا منہ کا جھوٹا اس کے مطلب کے منہ میں ڈالو تاکہ اس کے نیک اور پرہیزگاری کا اوصاف اس سے پیدا ہو۔ دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یعنی اسلام اس قدر معاشرے کو پرامن، پاکیزہ، ستھرا اور عمدہ بنانا چاہتا ہے کہ بچپن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اسلام، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا تو ہمیں تو براہ راست یہ تربیت دی گئی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا، اس پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لو، اور اس کے اندر نیک لوگوں کے منہ کا جھوٹا اور اس کا لعاب اس کے پیٹ میں ڈال دو تاکہ وہ بچہ، یہ بچہ بڑا ہوتے ہی نیک پرہیزگار متقی، نیک شریف اور پرہیزگار انسان بن کر دنیا میں آئے۔ یہ اسلام کی بنیاد کو اگر کوئی سمجھے تو وہ تو مطلب اش کر اٹھے گا کہ ایسا دین ہے، ایسا اسلام ہے کہ آگے جا کر نہیں، اتنی بنیادی طور پر تربیت کرتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے چلیے، اگر اسلام کی بات چل رہی ہے، معاشرے کو پرامن بنانے کی بات چل رہی ہے، مدنی معاشرہ بنانے کی اگر بات چل رہی ہے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد، شادی سے پہلے ہی اسلام نے کتنی پیاری بات بتا دی کہ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو، نیک لڑکی سے شادی کرو اور اچھے خاندان میں دیکھ کر شادی کرو، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کا اور ماموں کا اور اپنی ننیال کا اثر لیتا ہے۔ اس کی بیس بنیاد دیکھیے نا، بنیاد کیا ہے؟ معاشرہ پاکیزہ ہو، ستھرا ہو، بد امنی نہ ہو، مکار پن، کمینہ پن، دوگلا پن، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فتنے فساد برپا کرنا، اسلامی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اسلامی چیزوں سے روکتا ہے۔ اور چونکہ یہ سارے کے سارے افراد ہوتے ہیں جو اس طرح کی امن بھی افرادوں سے آتا ہے, بدامنی بھی افرادوں سے آتی ہے. اسلام افراد کی تربیت کا درس دیتا ہے اور اتنی بنیاد سے تربیت کا درس دے رہا ہے کہ شادی سے پہلے ہی بتا رہا ہے کہ شادی ایسوں سے کرو. اب جب یہ معاشرے میں یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے, یہ کلچر عام ہو جائے کہ جناب لڑکا وہ جو نیک ہونا چاہیے, داڑھی والا ہو, سنتوں کا پیکر ہو, عاشق رسول ہو, عاشق میلاد ہو, نمازی ہو, امامے والا ہو, سنتوں کا پیکر ہو, پرہیزگار اور شرم و حیا والا ہو, ہم تو جناب ایسے کو اپنی بیٹی دیں گے. اور جب بیٹی ڈھونڈنے کے لیے کوئی نکلے, بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, دلہن ڈھونڈنے کے لیے نکلے, تو جناب وہاں پردہ ہو, زی قسمت مدری برقعہ پہنتی ہو اور بے پردگی سے بچتی ہو, شرم و حیا کی پیکر ہو, نمازی ہو, پاکیزہ طہارت رکھنے والی ہو, اس طرح کے دیگر اچھے اچھے اور نیک پرہیزگاری والے اوصاف سے مزین جناب لڑکی ہوگی تو اپنے بیٹے کی شادی کریں گے. یہ بات کر رہا ہوں اگرچہ یہ ایک بات اس وقت خواب جیسے نظر آ رہی ہے, لیکن بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اور مدری چینل کے ذریعے میں یہ بات اس ٹائم بھائیوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, یہ شرکا جس وقت سنت پہنچانا چاہ رہا ہوں, تصور کر لیجئے کہ یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے, یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے, یہ معاشرہ اس بات کو تیار ہو جائے, آمادہ ہو جائے کہ ہم ایسا لڑکا اور ایسی لڑکی چاہیں گے, تو آپ بتائیے کہ از خود اس معاشرے کے اندر نیک بچے بننے اور نیک بچیاں بننے کی انڈسٹری نہیں لگ جائے گی؟ انڈسٹری سے برا معاشرہ ماحول ہی بن جائے گا. اتنا نہیں ملتی کیونکہ اس وقت بے پردگی ہو, اتنی اتنی پڑھی لکھی ہو, اتنی اتنی فیشنیبل ہو, یہ یہ یہ ہو, یہ یہ یہ ہو, لڑکا یہ یہ یہ ہو, معیار چونکہ تبدیل ہو چکا لہذا اس طرف لوگوں کی توجہ چلی گئی. معیار بہتر ہو جائے تو لوگوں کی توجہ یہاں آ جائے گی, اور دعوت اسلامی یہی کرنا چاہ رہی ہے اور کر لے گی, اور بلکہ کر رہی ہے, اور کتنا کر چکی الحمدللہ میرے آقا کی میلاد کا صدقہ ہے, کر چکی. یہ امامے کے تاج سجائے ہوئے نوجوان, یہ چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے نوجوان, یہ مدری لباس پہنے ہوئے نوجوان, یہ مرحبا یا مصطفیٰ کے جھنڈے اٹھا کر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوئے بچاتے نوجوان, یہ بتا رہے ہیں, جھنڈے ہلا ہلا کر بتا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی صرف سوچتی نہیں ہے, دعوت اسلامی بدل کے رکھ دیتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان کا تعلق ہو, اذان اب الحمدللہ ہمارے اذان کا تو ہے کہ اذان دی جاتی ہے, لیکن کوشش کیجئے کہ کسی نیک عاشق رسول, متقی پرہیزگار, سنتوں کے پیکر سے کوئی تحنیک ہو, میٹھا والے جو ترکیب ہے وہ ہو. اور پھر نام جو ہمارا موضوع ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ الحمدللہ جس طرح نام پاک کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بروز قیامت بندے کو نام کے ساتھ پکارا جائے گا, تو یقیناً ہر ایک کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کا نام اچھا ہو, ہمارے بچے کا نام پاکیزہ ہو, اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ, صحابہ کرام, تابعین عزام, اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام پر نام رکھنے چاہیے. جس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ بچے کا اپنے اسلاف سے روحانی تعلق قائم ہو جائے گا. یعنی اگر بچہ پوچھے گا کہ میرا نام ہوگا, تو پوچھا جائے گا کہ آپ یہ نام, تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں نبی کی نسبت سے آپ کا یہ نام رکھا گیا ہے, فلاں صحابی کی نسبت سے نام رکھا گیا ہے, فلاں ولی کی نسبت سے نام رکھا, مثال کے طور پر کسی کا نام فضیل رکھا گیا, فضیل رکھا, تو بچہ پوچھے گا کہ میرا نام فضیل, تو کہا جائے گا کہ جی ہاں وہ بہت ہی زبردست ولی گزرے ہیں, ان کا نام فضیل تھا. تو اس اولیاء ولی اللہ کے ولی کی نسبت سے آپ کا نام فضل رکھا گیا. تو آگے پوچھیں گے فضل کے آگے رضا کیوں لگایا میرے نام کے آگے, میرا نام فضل رضا کیوں رکھا؟ تو کہا جائے گا رضا اس لیے رکھا تھا کہ الحمدللہ ہم اسی رضا کے صدقہ کھاتے ہیں. یہ رضا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ہے جن کی پہچان رضا ہے. تو اعلی حضرت امام, اچھا اعلی حضرت امام اہل سنت کون ہے؟ تو اب وہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی جب وہ ساری سیرت کو دیکھے گا پڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ماشاءاللہ ایسا مطلب کہ میرے نام کے ساتھ ایسے دو بزرگوں کی نسبت ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھے کہ آخر یہ نام کے آگے رضا لگانے کا تصور کہاں سے آیا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ الحمدللہ یہ نام کے آگے رضا لکھنے کا ذہن بھی ہمیں عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت عطا کیا. ہو سکتا ہے پوچھے کہ امیر اہل سنت کون ہے, تو پھر کہیں گے کہ یہ وہی ہے جن کا تو برید ہے, اسی سے تو بیت ہوا تھا. تو یوں مطلب کہ تو وہ اس کو یہی پتا چلے گا کہ میں جس کا مرید ہوں, کیونکہ بچے کو پیدا ہوتے ہی مرید کرا دینا چاہیے. پیدا ہوتے یہ بھی یوں سمجھیے کہ بچے کے لیے آپ خیر خواہ کر رہے ہیں, اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں, کہ یہ پیدا ہوتے جیسے اس کو آپ نے اپنا نام دیا, اس کو اپنی طریقت کا اپنی نسبتوں کا بھی نام دے دیجئے کہ یہ میرے مرشد امیر سنت کے ذریعے آج سے اعلی حضرت کا غوث پاک کا غلام بن گیا. انشاءاللہ بزرگوں کی نسبت, بزرگوں کی برکت ہے اس کو حاصل ہو جائیں گی. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بچوں کو مرید بنانا. اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی ذہن ایسا عطا فرما دے کہ ہمارا بچہ پیدا ہو جہاں اور آپ فارمیلٹیز ادا کرتے, بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً آپ مطلب کسی بھی اسلامی بھائی کو لے لیں گے میرے بچے کو امیر سنت کا مرید بنا دیں گے, میرا بچہ غوث پاک کا غلام بن جائے. کہ میرا بچہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا, کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آکسیجن میں چلا جاتا ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال بھی کر جاتا ہے. تو میرا بچہ جب قیامت کے دن اٹھے تو میں بھی غوث پاک کے غلاموں میں اٹھوں, میرا بیٹا بھی غوث پاک کے غلاموں میں اٹھے. تو سوچ, مدری سوچ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک مدری سوچ کی بات میں نے کی. تو بچے کو اگر آپ اسلام اسلام میں کہتے ہیں مرید بنا دیں, یا مدنی چینل کا جو ایس ایم ایس نمبر ہے 0302 اس پر آپ ایس ایم ایس کر دیئے 0302 26 26 786, یا آپ میل کر دیجئے روحانی علاج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر, پورے ایک لنک بنا ہوا ہے www.dawataslami.net, اس پر آپ میل کر دیجئے, اس پر پیغام دے دیجئے کہ میرے بیٹے کو, مجھ کو, یا اگر آپ کے بچوں کی امی آپ کو کہتی ہے شادی ہو گئی ہے, جسے شادی ہوئی ہے وہ مرید نہیں ہے, بالفرض اس کا ذہن بنا دیجئے. شادی کی رات اتنے تحفے دیتے ہوں گے, ایک تحفہ اس کو یہ بھی دے دیجئے کہ چل میں تجھے پہلے غوث پاک کا مرید بنا دوں. انفرادی کوشش, دیکھیں یہ بہت فائدے کی بات عرض کر رہا ہوں میں. ہماری توجہ ہے بھی ایک طبقہ جس کی توجہ مرید بننے کی طرف نہیں ہوتی, مرید بن لینا چاہیے. ہمارے اسلاف مرید بنتے چلے آ رہے ہیں, بلکہ ہمارے اسلاف کا تو یہ تھا کہ کئی کئی برس گھومتے تھے پیر کامل ڈھولنے کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پور فتنہ دور میں ہمیں پیر کامل عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے اور اپنے کئی نیک بندوں کو پیدا فرماتا ہے. کئی نیک بندے اللہ تعالیٰ کے روئے زمین پر روتے ہیں, الحمدللہ ان میں ایک اللہ کا نیک پرہیزگار بندہ میرا پیر بھی ہے. وہ مرید ہی کیا جو اپنے پیر کو نیک نہ کہے, وہ مرید ہی کیا جو اپنے پیر کے گیت نہ گائے. تو میرا پیر ہے الحمدللہ, میرا پیر اعلی حضرت بھی ہے, میرا پیر ہے, میرا پیر غوث پاک بھی ہے, میرا پیر ہے الحمدللہ. ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا, ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. تو الحمدللہ ہماری نسبت ہے الحمدللہ, اور یہ سب دنیا اور آخرت کے لیے گویا کہ ہم نے اپنی سور سے جمع کی ہوئی ہے, یہاں بھی کام آئیں گی وہاں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اور آقا کی جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ ہم سب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت انشاءاللہ عز و جل. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, بات اسی کی چل رہی تھی کہ اپنے بچوں کو مرید بنا لیا یا اس طرح کے بچوں کا حق ادا کرنے کے حوالے سے, اور اسی میں ایک نام کی برکت کا بھی بیان ہوا, اور پھر جیسے نام کا میں نے عرض کیا فضل رضا, تو اب اس کو پتا چلے گا کہ جناب میں امیر سنت کا مجھے بولے گا پھر میں فضل رضا اتاری لکھوں گا کہ مجھے میرے پیر کی نسبت بھی چاہیے. تو الحمدللہ یوں نسبتوں کی بہاریں خوب خوب لوٹیں گے, اور نام پاک کی برکتیں بھی لیں گے انشاءاللہ عزوجل. پھر نام پاک کی برکتوں میں زبردست زبردست زبردست نام اس کا جس کا جشن ولادت منا رہے ہیں, کہ ہمارے امیر سنت کا ایک بڑا پیارا معمول ہے کہ چونکہ نام پاک کی برکت ہے, نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بے شمار برکتیں ہیں, چنانچہ ان برکتوں میں یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھنا چاہیے. تو امیر سنت کا یہ معمول ہے کہ نام محمد رکھتے ہیں یا احمد رکھتے ہیں. پکارنے کے لیے عرف کے طور پر جیسے میں نے فضل رضا نام بتایا, اس کے علاوہ عبید رضا نام رکھتے ہیں امیر سنت, کئی نام امیر سنت رکھے. خیر اب تو تب وہ اسلامی بھائیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی اور یہ سلسلہ ایسا بڑھ گیا کہ اب تو خیر امیر سنت حت المقدور نام نہیں رکھتے. البتہ ایک وقت تھا کہ کئی ایسے جن کے نام امیر سنت نے رکھے ہیں, اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت بھی اسی طرح انداز پسند کرتے تھے کہ نام محمد یا احمد رکھا کرتے تھے. اور پکارنے کے لیے چونکہ اس نام کی اپنی ایک تعظیم ہے, محمد یا احمد نام کی اپنی ایک تعظیم ہے, پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھتے ہیں. جیسے میں نے عبید رضا اور فضل رضا کی آپ کو مثال پیش کی, نام محمد احمد رکھیں اور خوب خوب خوب خوب پھر اس کی برکتیں حاصل کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات, عاشق ماہ نبوت, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ سے الحمدللہ میں نے چند روایتیں نقل کی ہیں, وہ روایتیں آپ کو میں بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ عزوجل آپ خود غور کیجئے کہ اب ہمارے بچوں کا نام محمد یا احمد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے, وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے, یعنی دونوں جنت میں جائیں گے. میرے آقا حضرت امام اہل سنت ہدایت کے بخشش والا پیارا شعر لکھتے ہیں, دمے نزعہ جاری ہو میری زباں پر, دمے نزعہ جاری ہو میری زباں پر, محمد محمد خدائے محمد. یہ پورا کلام ہے. زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دمِ نزعہ جاری ہو میری زبا پر, دمِ نزعہ جاری ہو میری زبا پر, محمد محمد محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلی مزدہائے غضب تھا عصائے کلی مزدہائے غضب تھا عصائے کلی مزدہائے غضب تھا گروں کا سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت وہ شخص حضرت عزت یعنی اللہ عز و جل کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے, ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جنت میں جاؤ, میں نے حلف فرمایا جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. نوح کا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. کیسے مرید تھے یہ جمیل الرحمن مدع الحبیب جن کا یہ کلام ہے کہ اپنے پیر کو نہیں بھولتے, اپنے رضا کے قربان جاؤ, اپنے رضا کے قربان جاؤ, اپنے رضا کے قربان جاؤ, اپنے رضا کے قربان جاؤ. جس نے سکھایا جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. ہم بھی کیوں پیچھے رہے, جب یہ مرید کامل اپنے پیر کو نہیں بھولا تو ہم کیوں اپنے پیر کو بھولے. اپنے باپا پہ قربان جاؤں, اپنے استار پہ قربان جاؤں, اپنے استار پہ قربان جاؤں, اپنے استار پہ قربان جاؤں, اپنے استار پہ قربان جاؤں. جس نے سکھایا سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اپنے عطار پہ قربان جاؤ, اپنے عطار پہ قربان جاؤ, اپنے عطار پہ سکھایا جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد دل کا اوشالا نام اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا ہمارے آجا سما جا آجا سما جا نام محمد دل کا اشارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آئے مراد دونوں جہاں کی پائے مراد دونوں جہاں میں پائے مراد دونوں جہاں پکارا جس نے پکارا جس نے پکارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد جس نے پکارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نوح خلیل ہو خلیل موسا ہو عیسا نو ہو خلیل موسا ہو عیسا نو ہو خلیل موسا ہو عیسا سب کا ہے آقا سب کا ہے آقا سب کا ہے آقا سب کا ہے آقا ہمارا آقا ہمارا آقا پیارا ہے آقا میٹھا ہے آقا سب کا ہے آقا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد جی ہاں یہی وہ آقا ہے جن کا میلاد منا رہے ہیں جن کی جشن ولادت منا رہے ہیں جن کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں جن کی آمد کی خوشی ہمارے غمگین دلوں کو خوشیاں نصیب کر دیتی ہے مرجھائے دلوں کو کھلا دیتی ہے ان کی آمد کی خوشی سے کس قدر ہمارا اطراف منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے میرے آقا کے نام کی کیسی برکت ہوگی میرے آقا کے نام کی کیسی بہاریں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسا کرم کر دے گا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں یہ نام لیتے لیتے لیتے لیتے دنیا سے رخصت ہو جائیں اجاری ہو میری دبا پر محمد محمد محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ جب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے یہ نام پاک کی برکتیں ہمیں پتا چلی. اس نام پاک میں اتنی برکتیں ہیں. اپنے بچوں کا نام ان نام پاک کی مناسبت سے اس کی برکتیں لیتے ہوئے رکھنا چاہیے. اس نام پاک کو سن کر آنکھیں پور نم ہونی چاہیے. اس نام پاک کو سن کر دل بے قرار ہونا چاہیے. ایک عشق و محبت کا کرنٹ اس نام پاک کو سن کر روئے روئے میں آنا چاہیے. یہ ساری سوچیں یہ جذبات اس ماحول نے دیے. اس ماحول سے وابستہ ہو کر ہمیں پتا چلا کہ اس نام پاک کی برکتیں کیا ہیں. یقین مانی اس سے پہلے کہاں کچھ پتا تھا, کچھ بھی تو نہیں پتا تھا. جیسا ماحول ہے فی زمانہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ماحول ایسا ہے, ماحول ایسا ہے, ماحول ایسا. ہم بھی تو اسی طرح کے کسی ماحول کے کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے لوگ تھے. یہی تو ماحول ہے اور یہی تو ماحول عطا کرنے والا رب کی رحمت سے میرا امیر سنت ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا, پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا. آیا تا پہنچا میں بھی سن کر, اتار رہنما ہے, اتار رہنما ہے. البتہ میٹھے اسلامی بھائیو موقع میلاد مبارک کا ہے, میں ماحول کی کیا بہار ہے کیا برکت بیان کروں. آج ہمارے ہاتھوں میں جو سب سب پرچم ہے لب پر نام پاک کا ترانہ ہے, درود و سلام کے ہے گجرے ہماری زبانوں سے نکلتے رہتے ہیں. مدینے کی یاد آتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. ہاتھوں میں سب سب پرچم لیے سر پر سب سب امامے کا تاج سجانے کی سعادت ملی ہے. اس ماحول کی برکت اور کیا میں بیان کروں. مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو گیا یہ ماحول کی برکت نہیں تو کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا, نمازیں پڑھنا, داڑھی رکھنا, غیر مسلموں کے طریقے و لباس کو چھوڑ کر مدنی طریقے مدنی لباس کو اپنانے کا ذہن ملنا, یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. یہ بہاریں نہیں تو اور کیا ہے. کیا کیا بہاریں بیان کرو, ذرا اس ہفتہ وار اجتماع کو ہی دیکھ لیجئے. یہ بہاریں نہیں تو کیا ہیں. خود مدنی چینل بہار نہیں تو کیا ہے. آپ دیکھیے کہ کل کی بات ہے, مدنی مذاکرہ میلے سنت کر رہے تھے. مدنی مذاکرہ ختم ہوا ہمارے یہاں تقریباً ڈیڑھ یا پونے دو بجے تھے پاکستان کے. مدنی مذاکرہ ختم ہوا, مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ملتان مدینہ دولولیہ ملتان شریف سے ایک غیر مسلم کی کال یا میسج آیا نا, فون آیا. پہلے ایس ایم ایس آیا تو ایس ایم ایس تھا ایسا کہ اس کو ہم نے فون پہ کانٹیکٹ کر لیا فوراً, اور اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں, ملتان سے میرا تعلق ہے, ابھی میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا اور اس پر جو یہ آپ کی حضرت ہیں مولانا الیاس قادری صاحب ان کا مدنی مذاکرہ سن رہا تھا, دیکھ بھی رہا تھا. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مسلمان کر لیجیے. صلوا علی الحبیب. بہاروں کی بہار مدنی چینل ایک کفر کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کے لیے نور ایمان کا سبب بن گیا, اس کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو گیا. تو یہ جاری رہے گا. تو الحمدللہ روزانہ رات یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. یہاں 9 بجے یہ مدنی مذاکرہ وقت ہے, اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ کہ یہ مدنی مذاکرہ آج رات بھی ہوگا انشاءاللہ عزوجل. ابھی بیان کے اختتام پر پھر ذکر ہوگا, دعا ہوگی, اس کے بعد صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد نماز عشاء, اور انشاءاللہ کم و بیش 10 بجے کے آس پاس مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز ہو جائے گا. تو آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے انشاءاللہ اس بابرکت اور بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں گے. ایسا نہیں, انشاءاللہ عز و جل. سبحان صلو علی الحبیب. میں آپ کو نام پاک کی برکتیں بیان کرنے جا رہا تھا, چنانچہ اس کو 2 روایتیں میں نے بیان کی ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد یا احمد نام کا ہو, وہ لوگ ہر روز 2 بار مقدس کیے جائیں گے. یعنی حاصل یہ ہے کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو, دن میں 2 بار اس مکان میں رحمت الہی کا نزول ہو. لہذا حدیث امیر المومنین کے لفظ یہ ہیں کہ کوئی دسترخوان بچھایا نہیں گیا کہ اس پر ایسا شخص تشریف لائے جس کا نام احمد اور محمد ہو. تو اللہ تعالی ہر روز 2 بار اس گھر کو تقدس بخشتا ہے, یعنی مقدس کرتا ہے, اور ہر روز 2 بار وہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد ہو یا 2 محمد ہو یا 3 محمد ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں, فتاوی رضیہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 689 پر, کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا, پھر نام اقدس کے حفظ و ادب اور باہم تمیز کے لیے عرف جدا مقرر کیے. بحمد اللہ تعالی, اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر کے 5 محمد یعنی گھر میں محمد نام کے اب بھی موجود ہیں. تو یہ میرے آقا اعلی امام علیہ سنت کا انداز تھا. میرے آقا اعلی حضرت کو اس نام پاک سے اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میرے آقا اعلی امام علیہ سنت سوتے تھے تو سوتے وقت آپ کا جو وہ جسمے کا جو وہ بنتا تھا نقشہ, وہ ایسا ہوتا جیسے محمد لکھا ہوا ہے. تو عاشقوں کی بات الگ ہی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام کا ہو اور اسے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں, ان کے لیے اس مشورے میں برکت نہ رکھی جائے. اور ایک اور ارشاد بھی سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے 3 بیٹے پیدا ہوں اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے ضرور جاہل ہے. تو پتہ چلا کہ نام میں پاک محمد یہ رکھنا چاہیے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہمارے ہاں جو بھی بچے کی ولادت ہوگی انشاءاللہ اس کا نام اسی نام پاک کی نسبت سے رکھا کریں گے. جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اسے چاہیے کہ اس نام پاک کی نسبت کے سبب اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت نے اپنے بیٹوں کا نام محمد اور احمد رکھا ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نام پاک کی یہ تعظیم و برکت ہے کہ میں نے آج تک اپنے بیٹوں کی طرف پاؤں نہیں کیے. یہ کیسا بہت مدنی ذہن, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں ان کے قدموں میں. تو میرے امیر سنت کی تو کیا بات ہے, سوچ کی بات ہوتی ہے. اب ان کو یہ سوچ عطا ہے اللہ کی. تو نام پاک کی نسبت سے ایک سبب ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے, ان کی عزت کرے. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو. نام پاک کی بھی تعظیم اور عزت کرنی پڑے گی. ایک اور برکت میں آپ کو اس نام پاک کی بیان کروں. حضرت ابو شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ امام عطا رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں, جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے, ان کانا ذکرن فقط سمیتو محمدن. یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھا, اس کا نام محمد رکھا, انشاءاللہ لڑکا ہوگا. یہ وظیفہ تربیت اولاد یہ مقتت المدینہ کی مطبوعہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 71 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. الغرض میرے مٹی اور پیارے اسلامی بھائیو, نام پاک کی بے شمار برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نام پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے, اور جو اس کے متعلق چند مدنی پھول بیان ہوئے ہمیں ان مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکائے اللہ تبارک و تعالی, اور ہمیں اپنے بچوں کے نام اس مناسبت سے رکھنے. یہ ضد بحث نہیں ہونی, ہمارے عموماً ضد بحث ہوتی ہے اگر کسی کا نام کسی اچھی نسبت کی طرح رکھے. مثال کے طور پر اگر پتہ چل جائے, یا آج ہی مدنی چینل کے ذریعے یا ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے پتہ چلا کہ جناب نام کی یہ برکت ہے, تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں یہ نام یوں نہیں بدلے گا, یہ نام یوں نہیں بدلے گا, یہ فلاں کا نام ہے, یہ فلاں کا نام ہے, یہ میری خواہش ہے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس کا نام یہ ہو. ہو سکتا ہے کہ جو نام برکت والا اس کو دیا جا رہا ہے اس سے اس کا بھلا ہو. اپنی خواہشوں کو دوسروں کے بھلے پر, جہاں شریعت اجازت دیتی ہے, اپنی خواہشات کو, اپنی خوشیوں کو دوسرے کی خواہشات, دوسرے کی خوشیاں دوسرے کے بھلے پہ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک ہماری اسلام کی تربیت ہے, ایک اسلام کا درس ہے کہ نام کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو کسی فلمی ایکٹر کے نام پر, کسی گلوکار کے نام پر, اور معاذ اللہ غیر مسلموں کے ناموں پر, مشہور لوگوں کے ناموں پر, پھر اس طرح اوروں کے نام پر نک نیم رکھ لیتے ہیں. نک نیم بھی رکھتے ہیں تو نک نیم میں بھی کوئی مطلب کہ کوئی اس کی کوئی برکت لینے, نک نیم ایسے پہچان کے لیے, پکارنے کے لیے ایسا کوئی نام رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح کے نام بھی رکھنے ہیں تو کنیت رکھ لیجیے, کنیت رکھنی چاہیے. اس کی بھی حدیث پاک میں ترغیب آئی ہے, جیسے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ امیل سنت کی کنیت ابو بلال ہے, تو ابو ہریرا یہ بھی کنیت ہے, صحابی ہیں. ابو حفص یہ حضرت فاروق اعظم کی کنیت ہے. ابو الحسن یہ مولا مشکل کشا کی کنیت ہے. تو یوں کئی کنیتیں مشہور ہیں. ابو بکر یہ بھی کنیت ہے, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو یوں بزرگان دین کی کنیتیں آ رہی ہیں. کنیت رکھ لیجیے. کنیت میں بھی الحمدللہ اب چونکہ کنیت کا بیان ہی الگ ہے, تو امیر سنت کے اس موضوع پر مذاکرے موجود ہیں. اپنی مقتت المدینہ سے یہ مذاکرے حاصل کریں, انشاءاللہ عزوجل یہ اس کی کنیت کے متعلق لیں. اور اگر ممکن ہوا کی بات کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس مدنی مذاکرے میں جو 10 بجے نشے شروع ہوگی مدنی مذاکرے, پھر امیر سنت بھی تشریف لائیں گے اور سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. حکم مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر ہفتہ یعنی کل جمعہ ہے, ہفتے کو تو زبردست مدنی مذاکرہ ہے. اس کی تو میں آپ سب تمام اسلامی بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں, یعنی اگر یہ جتنے یہاں موجود ہیں یہ سب کے سب آ جائیں نا تو آپ کہیں گے کہ بہت اچھا کیا گا ماں گئے, کیونکہ وہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی منوں کا, مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے جو ہیں ان کا مدنی مذاکرہ ہے, مگر اس مدنی مذاکرے میں نابالغ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کے وہ احکام بیان کیے جائیں گے جو امیر سنت سے بھی چند دنوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے احکام کے متعلق, کہ بچوں کے کپڑوں نابالغ بچوں کے کپڑے, ان کے تحفے, ان کے جو عیدی ملتی ہے, ان کو جو خرچی ملتی ہے, ان کو جو ٹوفیاں ملتی ہیں, ان سب کے کیا کیا احکام ہیں, اور والد والدہ سرپرست جو ولی ہوتا ہے ان کا, تو ان کے کیا کیا اس میں شرعی احکام ہوتے ہیں, وہ باتیں امیر سنت بیان کر رہے ہیں کہ ابھی سے دسترخوان میں بیٹھ کر چار باتیں سنتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے کہ بنے گا کیا, یعنی ایسا لگتا ہے کہ 99.99% لوگ جو والدین ہیں سرپرست اور ولی ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب کے اطلاع نہ ہو, ایسا مطلب بہت ہی اہم ترین کہہ سکتے ہیں کہ غالباً ایک اکثریت ہوگی جس نے زندگی میں پہلی بار یہ مسائل سنے ہوں گے. ایسا مدنی مذاکرہ ہفتے کی رات کو 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہوگا, مدنی چینل براہ راست نشر کیا جائے گا, اور ہفتے کی رات رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اتوار کو چونکہ بچوں کی چھٹی ہوتی ہے, لہذا میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے یہ عرض کروں گا دنیا بھر میں جہاں بھی یہ سن رہے ہیں یا دوبارہ اگر یہ ریپیٹ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے سن رہے ہیں, میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ تمام ہی ناظرین شرکا اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر اس وقت مدنی مذاکرے میں اول تاکہ شرکت کی نیت کر لیجئے, وہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ, وہ مسائل سیکھیں گے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ 60 سال 70 سال کی عمریں گزر گئی ہوں گی لیکن یہ مسائل نہیں سنے ہوں گے, یہ مسائل ہمیں پتہ نہیں ہوں گے. اتنا اہم ترین مدنی مذاکرہ ہفتے کی رات کو 9 بجے انشاءاللہ آدمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. کون کون شرکت کی نیت کرتا ہے یا جتنے سب موجود ہیں, دیکھیں سب کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے کام کا چھوڑ کر بالکل مدنی مذاکرے میں آ جائیے, اور آئیں گے تو سب پرچہ باتوں میں لے کر آئیے گا, کیونکہ جشن ولادت کی خوشیاں بھی ساتھ ساتھ مناتے چلے جائیں گے, تو انشاءاللہ مدنی منے بھی ہوں گے ان کے سرپرست بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے سنو تو بر ہفتہ وار اجتماع میں معمول کے مطابق جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں, آئیے ان درود پاک کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جو ابھی جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یاد تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ابھی یہ درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. ابھی یہ درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد. اب یہ درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. اب یہ درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا, یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. یہ درود پاک جو بھی میں نے پڑھا ہے یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 169 پر یہ درود پاک لکھے ہوئے ہیں, تو آپ بھی ضرور حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. بھائی اس وقت جشن ولادت کی خوشیاں خوشیاں ہیں اور امیر اہل سنت اپنے ان غلاموں کو کوئی تحفہ نہ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آ گئے عطار آ گئے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر سنت اس خوشی کے موقع پر ان عاشقہ نے میلاد کو کوئی تحفہ نہ دیں. اتنا پیارا تحفہ آپ نے عطا کیا ہے, اتنا پیارا تحفہ عطا کیا ہے کہ ہم آج تک امیر سنت کے کلام سنتے آ رہے ہیں مناجات اور منقبتیں اور دیگر نعتیں سنتے ہیں اور خوب دیوانے جھومتے ہیں روتے ہیں, بلکہ ایسے ایک تعداد ہوگی جو امیر سنت کے یہ کلام جو چاہے وہ حمد و نعت کی صورت میں ہو, نعت و استغاثے کی صورت میں ہو, منقبت کی صورت میں ہو, یہ سن کر یا پڑھ کر ان پر مدنی رنگ چڑھا ہوگا, توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہوگی, مدنی ماحول کی رغبت ملی ہوگی, بلکہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کیا, کیونکہ اس میں دعوت اسلام کے مدنی کاموں کے حوالے سے آپ نے کئی کلام لکھے ہیں. تو یہ کلام تک منتشر تھے, یعنی مغیران مدینہ, ارمغان مدینہ, مکہ مدینہ, مختلف چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی کتابوں میں تقسیم تھے. امیر سنت نے ایک اتنا بڑا کرم کیا کہ ان تمام کلام کو ایک جگہ پہلے جمع کیا, پھر ان میں مشکل الفاظوں کے معنی لکھے, بعض تعریفات لکھی, اور ایک رسالہ تھا جو ابھی مقتد المدینہ کا ہے, پہ سپتہ ہے نعت خوانی و نذرانہ, اور اس کے علاوہ بہت کچھ, ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر اس کے پر کام کیا, اور کام کرنے کے بعد اس کو ایک کتابی صورت دی, اور کتابی صورت دی. اب اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس کا نام رکھا وسائل بخشش, یعنی ایک ہدایت کی بخشش میرے آقا اعلی حضرت کی. تو میرے آقا اعلی حضرت سے آپ کو بہت محبت ہے, تو آپ نے اس کو جمع کیا, پھر اس کا نام رکھا وسائل بخشش, اور الحمدللہ یہ کتاب جس میں 4800 سے زائد اشعار ہیں, 4800 سے زائد اشعار ہیں, 255 آپ کے کرام ہیں, اور نعت خوانی نذرانہ ترمیم شدہ اس پر کام ہی ہوا یہ, اور نعت خوانوں کی قیمتوں کی مثالیں, اور جگہ جگہ تعریفات اور مدنی پھولوں کی خوشبویں لٹاتا ہوا یہ ایک مدنی تحفہ وسائل بخشیش منظر عام پر آ گئی ہے. دیکھ لیجئے اور ہدیہ صرف 110 روپیہ, یہ تحفہ ہے امیر سنت کی طرف سے, یوں سمجھیے بارہویں کا تحفہ آ گیا. تو اسے ہر اسلامی بھائی لے اور اسے پڑھیں ماشاءاللہ, اور یہ بہت ہی مفید پیارا تحفہ ہمیں نصیب ہو گیا. تمام اسلامی بھائی اسے لینے کی اور پڑھنے کی نیت کر لیجئے, اس کو تقسیم کرنے کی نیت کر لیجئے. اور ایک اور مقتد المدینہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے, کون کون لے گا یہ وسائل بخشش؟ ہاں لینا ہے ٹھیک ہے. ایک اور بہت ہی پیارا تحفہ دیا ہے, یہ آپ بارہویں میں مختلف تحفے دیتے ہیں اسلامی بھائیوں کو, تو ایک تحفہ یہ آج جہاں جہاں اس وقت ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی جمع ہیں, یہ ہمارے مقتد المدینہ نے بڑا پیارا تحفہ دیا ہے, مدنی تحفہ نام ہی اس کا مدنی تحفہ ہے. اسے 5 وی سی ڈی ہیں اور ہدیہ صرف 60 روپیہ, صرف 60 روپے کی 60 روپے میں 5 وی سی ڈی. پھر اس کا کور بنایا, دیکھیں سب سب کور بنایا, جشن عید میلاد النبی مبارک ہو, سب پرچم, گنبد خضرا, مکے کعبۃ اللہ شریف کا منظر, یہ سارا کچھ اس میں. یہ کسی کو بھی آپ 60 روپے کا تحفہ دے دیں گے اس کو 5 وی سی ڈی ملیں گی. تو یہ لے کھول کے بھی دے سکتے ہیں, ایک ایک کر کے دے سکتے ہیں کسی کو چاہیں تو. لیکن یہ الحمدللہ ہمیں بارہویں کے, یہ 12 تک ہے, یہ اس کے بعد نہیں ہے, یہ 12 ربیع نور شریف تک ہے, اس کے بعد ابھی مقصد المدینہ کی اپنی مرضی ہے. فی الحال 12 ربیع نور شریف تک یہ انشاءاللہ آپ کے لیے سہولت ہے کہ آپ یہ تحفہ حاصل کر سکتے ہیں, مدنی تحفہ صرف 60 روپے میں 5 وی سی ڈی. آج ہی یہ وی سی ڈی کا یہ سیٹ اور یہ وسائل بخشش حاصل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو چند اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنت پر اجتماع 12-13-14 مارچ کو سہای مدینہ ٹول پلازہ میں منعقد ہو رہا ہے. اس سلسلے میں اس اجتماع پاک میں جو اسلامی بھائی بستے لگانا چاہتے ہیں وہ توجہ فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل یکم دوم 3 اور 4 مارچ, 1-2-3-4 مارچ پیر منگل بدھ جمعرات عشاء کی نماز کے بعد مکتب نمبر 3 میں بستوں کی بکنگ کے لیے رابطہ فرمائیں. سہرا مدینہ ٹول پلازہ کے اجتماع میں بستے لگانے والے اسلامی بھائی 1-2-3-4 مارچ بروز پیر منگل بدھ جمعرات بعد نماز عشاء مکتب نمبر 3 میں رابطہ فرمائیں. مکتب المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. ربی نور کے حوالے سے امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا بڑے سائز 8 روپے اور چھوٹا 6 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ربی نور کے موضوعات پر مختلف بیانات بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کی جا سکتے ہیں. امیر اہل سنت کے ربی نور کے موضوعات پر سنت و بیانات کی وی سی ڈی بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. جشن ولادت کے بارے میں سوال جواب, دعوت اسلامی اور جشن ولادت, عاشقان میلاد کے رقت انگیز مناظر, یہ ایسی وی سی ڈیاں ہیں کہ اس کے آپ وی سی ڈی اجتماعات بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ربی نور شریف کی اور زیادہ دھومیں مچیں گی. انشاءاللہ عزوجل ربی نور شریف کے کا جھنڈا بڑا سائز 15 روپے ہدیہ اور چھوٹا 5 روپے ہدیہ, اسی طرح سافٹ ویئر MP3 سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں. ربی نور کی نعتوں کی نئی وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ الحمدللہ عز و جل آج مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر آ چکی ہے. یہ وی سی ڈی جس کا نام آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، الحمدللہ عز و جل بڑی محنت کے ساتھ اس وی سی ڈی کو بنایا گیا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی چند جھلکیاں کہ اس وی سی ڈی کے اندر آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وی سی ڈی میں کیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. ماہ ربیع النور کے پر مسرت لمحات میں دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کرتا ہے جشن ولادت کے موقع پر پڑھے جانے والے نعتیہ کلام پر مشتمل وی سی ڈی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، چار جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی، چار جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی، جھومتا گے ہر مسلمان عید میلاد النبی. آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، سب سے مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیۃً حاصل کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل صحرا مدینہ ٹول پلازا اجتماع کے پوسٹر بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر تشریف لا چکے ہیں. آج اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے اور پورے شہر میں نمایاں جگہ پر اسے آویزہ کیجئے اور خوب خوب صحرا مدینہ اجتماع کی تشہیر کیجئے. صلوا علی الحبیب. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ واری اجتماع میں دعا کا وقت ہو گیا ہے. اپنے سروں کو جھکا دیجئے، اپنے اشکوں کو بہنے دیجئے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی دعا مانگیں تو اس طرح مانگیں، اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ ہاتھ سینے کے سامنے رہیں، کندھے کے سامنے رہیں، چہرے کے سامنے رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. تمام صورتوں میں انگلیاں مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ہتیلی آسمان کی طرف ہونی چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں ہزار ہزار اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے. باب المدینہ میں الحمدللہ ایک کثیر اجتماع کے ساتھ ساتھ مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگیں گے. جو اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں ان سے عرض ہے کہ اپنے کام کاج چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دعا میں شامل ہو جائیے. فرمایا، دعا مخر عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما والنظر الرحمى وعقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء اے ہمارے پروردگار اے یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین ہمارے غوث اعظم کے پروردگار ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے مولا سید علی حجویری کو دینے والے مولا ہمارے امام اہل سنت کے رب ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پروردگار تیری بارگاہ بے کس پناہ میں مولا کریم اس کثیر اجتماع میں اسلامی بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا مولا پروردگار عالم ان میں بیمار بھی ہوں گے قرض دار بھی ہوں گے گھریلو ناچاکیوں کے شکار بھی ہوں گے تنگ دس بھی ہوں گے مولا پریشان حال بھی ہوں گے اے اللہ بے اولاد بھی ہوں گے مولا نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار بھی ہوں گے اس امید پر حاضر ہوئے ہیں مولا اس امید پر حاضر ہوئے ہوں گے کہ فیضان مدینہ میں دعا کی قبولیت کا چرچا ہے مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں اور یہ بھی سنا ہے مولا کہ 40 نیک بندے جہاں مومن جمع ہو جائیں اس میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے مولا آج تو نہ جانے کتنے 40 کے یہاں جتے موجود ہیں پروردگار عالم کثیر اجتماع ہے مولا تیری بارگاہ میں سر جھکے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جولیاں پھیلی ہوئی ہیں شب جمعہ ہے مولا ماہ ربیع النور ہم پر جلوہ فگن ہے تیرے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہم پر جلوہ فگن ہے مولا خوشیوں کا مہینہ ہے مولا ہم تو یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں مولا کریم ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا اپنے گندے آلودہ ہاتھ تیری بارگاہ بے کس بنا میں اٹھائے مولا اے رحیم اے کریم اے ستار اے غفار اے رحمان اے سبحان اے غریبوں کو نوازنے والے گناہگاروں کو دینے والے مولا اے پروردگار شب جمعہ کی مبارک رات ہے مولا مولا آج کی شب وہ شب ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اے مولا سونے کے قلم لیے حاضر ہوتے ہیں چاندی کے اوراق ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں تیرے محبوب پر جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ان درود و سلام کو اے اللہ سونے کے قلموں سے لکھ لیتے ہیں ہم نے دعا کی ابتدا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کی ہے مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ جن کی ادائیں تجھے پسند ہیں جن کا درود و سلام پڑھنا تجھے پسند ہے مولا آج کی رات کا قیام اجتماع میں جسے تجھے پسند ہے مولا اے مولا اسی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے تجھے واسطہ آج کی شب کا مولا کا مولا میری بخش دے ہر خطایا الہی میری بخش دے ہر خطایا اے الہ العالمین ہماری بخشش فرما دے ہماری مغفرت کر دے بے حد و بے شمار گناہ ہے مولا گناہ گناہ کر کر کے ہمارا نامہ اعمال کالا ہو چکا ربیع النور کی اس جگمگاتی شب میں مولا ہمارا فیضان مدینہ جگمگ جگمگ جگمگ کر رہا ہے سارا عالم مولا تیرے محبوب کی خوشیاں منا رہا ہے اے اللہ اس خوشی والے مہینے میں ہمارے گناہوں کی کالک دھو دے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے سارے گناہ معاف کر دے تو قادر ہے اس بات پر کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے مولا تجھ سے ملتجی ہے مولا فریاد کر رہے ہیں مولا اے الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو اے اللہ نیکیوں سے بدل دے ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے والدین کا فرما بردار بنا دے مولا جو بیمار آئے ہیں شفا دے دے مقروض بارے قرض سے نجات پائے مولا بے اولاد اے اللہ اس مبارک شب کی برکت سے با اولاد ہو جائیں بے نمازی نمازی بن جائیں اللہ ہم گناہگار بھی نیک بن جائیں اللہ اے الہ العالمین ہمیں ریاکاری کی نحوست سے بچا لے اے اللہ جھوٹ سے بچا لے غیبت سے بچا لے وعدہ خلافی سے بچا لے سچا بنا دے اچھا بنا دے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے مولا تیرا عمر بس تیرے مبلغ بنا دے مولا مولا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں مولا نہ جانے کیسے کیسے تیرے بندے مولا بیمار ہیں مقروض ہیں ایسی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے مولا سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے مولا کوئی کینسر کا مریض ہے کوئی ٹی بی کا مریض ہے اے اللہ دوائیاں کھا رہے ہیں شفا نہیں مل رہی مولا کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے مولا کوئی بے اولاد ہے مولا مولا تیرے بندے مولا پریشان ہیں اے رحیم اے کریم اس خوشیوں والے مہینے میں سارے پریشان بندوں کو اے اللہ خوشیاں عطا کر دے بے اولاد اولاد کی نعمت پائیں اے الہ العالمین جو بیمار ہیں سارے امراض دور ہو جائیں مولا کریم آج جو اجتماع میں شریک ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر ہمارے ساتھ دعاؤں میں مصروف ہیں اے اللہ تو علیم ہے خبیر ہے سب کچھ جانتا ہے مولا ہمارے دلوں میں کیا ہے ہمارے لبوں پر کیا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے تو سب جانتا ہے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا کر دے مولا یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے دے مولا جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے الہ العالمین اجتماع کا ہمیں پابند کر دے مدنی انعامات کا عامل بنا دے مدنی کافروں کا مسافر بنا دے الہ العالمین ہمارے مدنی چینل کو برکتیں عطا فرما پروردگار عالم امیر اہل سنت اور مشائخ اہل سنت تمام مشائخ اہل سنت کا ہمارے سروں پر سایہ تادر قائم و دائم فرما امیر اہل سنت ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کی میلی نظر سے انہیں محفوظ فرما اے الہ العالمین علم و عمل میں برکتیں عطا فرما پروردگار عالم جملہ دعائیں ہماری قبول فرما لے، ہمارے خالی جھولیوں کو نعمتوں سے رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ، ماہ ربیع النور میں خوب چراغا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے، اس مہینے میں قافلے میں سفر کرنے والا بنا دے. مولا ہمارے مبلغین بیرون ملک نہ جانے کہاں کہاں مولا تیرے محبوب کی سنتیں پھیلانے میں مصروف ہیں مولا، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. مولا دام در میں سخنے جس طرح جو بھی اسلامی بھائی خدمت دین کر رہا ہے، دعوت اسلامی کا ساتھ دے رہا ہے، مولا کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا رب محمد میری تقدیر جگہ دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے ہم نبی کا، ہم سب کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، رہ رہے کے میرے لب پہ یہ آتے سوحال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو، مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہ گار پہ رحمت کا ڈال دو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد آباد، آقا کی آمد آباد، ذرا جھوم کے بولو آباد، ذرا جھوم کے بولو آباد. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر، درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، بل مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر، تم اپنے آقا پر، درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرما یا کے بخشا صلات و سلام یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دلشم شا اونچے میں اونچا نبی کا جلدا عظمت والا نبی کا جلدا سب سے پیارا نبی کا جلدا اونچے سے اونچا نبی کا جلدا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مل میں کے بال کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا کہے گا آقا کی آمد آبا داتا کی آمد آبا ذرا جھوم کے بولو پرچم اٹھا کر بولو پرچم میرا کر بولو آبا آقا کی آمد آبا داتا کی آمد آبا سردار کی آمد آبا دلدار کی آمد آبا سرکار کی آمد یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دلچم اونچے میں اونچا نبی کا جلدا پیارے سے پیارا نبی کا جلدا عظمت والا نبی کا جلدا رفعت والا نبی کا جلدا اونچے سے اونچا نبی کا جلدا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا واسع اوسم اماموں تو کا سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لا فیض تجھ کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے اس امیر اہل سنت لا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام شمع بزم میں ہدایت لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم

تیری رحمتوں کا دریا سر